O da doma. Özelin ha. O bir gazetçi, hadekar. Ma, ne mi şu patetten? Geç nincs. Az is nyáj nézem, csak felhívom a másikat mostan. Megnézek valamit is, aztán nézem a kekszeteket is. Majd azt, amikor... Hol van az acca? Akkor mész, hogy valami az ideába van? A mobil, mondod a kész, amit akció van. Én számolom meg. Hát, de majd kérdez, hogy lesz, hogy készít is. Csapjam vissza. Hát, logikus. Megnyitottál. Most megnyitottál a pillanat. Ez került a... Ki fogja fűzni? Összeszor kötöttem az a 615 dinár, akit kell lennie. 615, akkor 365, igen. 380. Hogy egy olyan dolog? 120. Hát meg olyan akrobatúk, ha van. 380. Az én nincs egy ilyen ott van. Na, van, 380 van, 380. Úgyis azt akartam menni, de akkor veszek én egy párt. Az a visszanyi, azt hiszem, négyen. Veszek én a párt. Hogyha lépsz, akkor vegyél. Jó. Mondom, hogy fel akarom, amazokat. Nem tudjátok felfogni. Mindjárt megnézem. A kettőig vagy egyik dolgod van, fél kettőig. Na, de elszámoljátok nekem mindegy. Na mindegy, majd otthon megnézem. Micsoda, telefonom van. Piszkálom. Hagyjunk, mindegy. Majd akkor a következő héten. Mindegy, akkor megyek, akkor elmegyek. Nem akar rá csatlakozni. Majd akkor jövő héten elmegyek, megnézem majd, amikor otthon leszek. Most micsoda, hol, mit hívtál? Azt akartam felhívni a magyarodnál, beadtam a képzésbe, de nem akar rámenni az internetre, telefon meg a rút. Nem akar telefon a internetre, ez nem mindegy. Hogy megyek akkor az ideába, veszek kekszet. Mennyi kekszet adtatok össze-vissza, ilyen szemek. Aztán még elmész a Timihonot, megveszed, amit mond. Van annyi pénzed? 600. Ha? Attila. Mennyi pénz van nálad? Van 400, amit adta. 700. Adjam még egy 500-ast? Ez 700. 53, 15. Nálad van pénz? Kintöke. Mi? Összetett, akkor összetett 2-10 akkor. 600 dinár. Akkor 600 dinár. A 120 van előben. Akkor 600 dinár. Ez nagy. Ja, ha fogok beszélni. 6-2, 12, 600. Éppen elég lesz, nézd a. Jó, akkor veszek a kapat. Kizéz a 2, 4, 6, 750 dél. Na, adjak egy 500-at, hozzá egy jogurtot, ha akciós, a normális jogurt. Meg hozzá kiszívom még hozzá legalább egy 12-13-at. Tatáinak is kell 4 apont. Akkor 750-at ad. Tudjátok ilyen sok pénzt most? 750-at, nem ad? 6 darab, Hozom 6-2. Jó. Hát ma viccán. Te még a kiszélomlékóra is kérek ki. 30, nem kell, azt aztán. 30 dinár darabra. Azt aztán majd. Aztán kis kifizeted. Az egész tényleg össze, és akkor majd hagysz nála darabonként kifizetni. Nem kell így keverni, már nagyon bekeverni. Na, adjam még egy pénzt! Most van nálad 400 dinár, adjam még egy 500-at? Nem tudja, ugye van nálam saját fiz. Elaptam az egy kila fügyémet is. Jó. Hagyj menjen a fene bányra. Menjen. Azt mondta. Nem, de nem rohad. Nem rohad. A máma reggel szél. Ez nem olyan rohadós vagy. Hát igen. Ezek a kemények között, mert inkább mi rossz volt. Hát igen. De azt mondta, hogy megéri. Megéri. Jó, megéri. Azért mondom, hogy ez jó lesz a tortához, nem jó. Azt mondom, gondolom is, hogy ez a tortában elég lesz. Még valami gyümölcs, azt akkor vagy szőlő, vagy valami. Hát van még szőlő. Hát azért mondom, hogy még az akkor. Itt a telefonod a... Aztán én majd keresed ott nyerni. Akkor Tamás az a füvet az ötjét. Jó, akkor beteszem a telefonot. Ki kell vinni a kártyán magam. Kicsoda mi? Nem is eleget ki van veled, ha nincsen jóban. Na megyek most már. Akkor veszek asztalt, ahol van. Elmegyek oda is. Mondom. Mondom.